Huawei Y5 za jedyne 390 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 dzień grudnia, Marcin Pośpiech. Dobry wieczór. Minęła 19, czas na serwis. Artur Ewertowski. Uwaga na drogach. Na północy, na północnym wschodzie i w centrum będzie bardzo ślisko. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia. Zupełnie inne temperatury w podsumowaniu 2019 roku przez Światową Organizację Meteorologiczną. Dane pokazano na szczycie klimatycznym w Madrycie. Zarzuty oszustwa i podrobienia środka płatniczego w postaci weksla usłyszał dziennikarz Kamil D. Prokuratura chce jego tymczasowego aresztowania. Na początek ważne informacje dla kierowców. Są ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed marznącymi opadami powodującymi gołoleć. Województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, tamto zjawisko powinno się rozpocząć najwcześniej. Województwa warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie i łódzkie oraz północną część województwa lubelskiego. Przestrzegał Szymon Ogórek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najdłużej, nawet jutro do południa, marznące opady utrzymają się w północnej części Lubelszczyzny. A teraz jeszcze pogodowe podsumowanie 2019 roku. Ten rok kończy dekadę nadzwyczajnego globalnego upału i wzrostu poziomu mórz spowodowanego przez ocieplenie, za które odpowiada człowiek. To wnioski płynące z tymczasowego sprawozdania o stanie klimatu przekazanego przez Światową Organizację Meteorologiczną na COP25 w Madrycie. Odnotowaliśmy wzrost średniej globalnej temperatury o 1,1 stopnia Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej. Ostatnich 5 lat było najcieplejszych w historii pomiarów od 1850 roku. Tak samo jest w przypadku ostatniej dekady. Do tej pory najcieplejszym rokiem był 2016, kiedy było bardzo silne zjawisko El Niño, ale ocieplenie postępuje. Tak mówił sekretarz Generalny Organizacji Meteorologicznej Petteri Taalas. Według synoptyków rok 2019 będzie drugim lub trzecim najcieplejszym w historii. W raporcie zaznaczono, że stężenie dwutlenku węgla osiągnęło rekordowy poziom w ubiegłym roku i nadal rośnie. Zjawisko wzrostu poziomu mórz przyspieszyło z powodu topienia się pokryw lodowych na Grenlandii i Antarktydzie. Są zarzuty oszustwa i podrobienia środka płatniczego w postaci weksla dla dziennikarza Kamila D. Prokuratura wysłała do sądu wniosek o areszt. Z uwagi na treść wyjaśnień, które zdaniem prokuratora wymagają zweryfikowania, a również z uwagi na grożącą surową karę za czyn zarzucany podejrzanemu, który stanowi samoistną przesłankę do stosowania środków zapobiegawczych, prokurator zdecydował się skierować wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Tłumaczyła rzeczniczka prokuratury regionalnej w Katowicach Agnieszka Wichary. Kamil D. został zatrzymany wczoraj wieczorem. Chodzi o podrobienie weksla zabezpieczającego kredyt na prawie 3 miliony złotych. Dziennikarz miał podrobić na nim podpis swojej byłej żony. Kamilowi D. grozi od 5 do 25 lat więzienia. Nie będzie tradycyjnego opłatka warszawskich radnych. Co roku radni składali sobie życzenia podczas ostatniej sesji Rady Miasta przed świętami Bożego Narodzenia. W tym roku przewodnicząca Ewa Malinowska-Grupińska z PO postanowiła, że opłatkowe spotkanie będzie 17 grudnia, czyli po ostatnim posiedzeniu Rady i nie będzie na nim osób duchownych. Decyzję popiera wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz z Nowoczesnej. Spotkanie z udziałem osób duchownych w czasie sesji Rady Warszawy się nie odbędzie. Odbędzie się za to spotkanie opłatkowe dla radnych innego dnia, 17 grudnia, specjalnie dedykowane właśnie takiemu spotkaniu, podczas którego wszyscy będą mogli się spotkać i złożyć sobie życzenia świąteczne. Uważam, że dobrze się stało. Jeżeli ktoś na przestrzeni publicznej chce odbywać spotkania, które mają charakter religijny, no to nie jest ku temu miejsce. My zabiegamy o to, żeby był rozdział państwa i kościoła. Decyzją są oburzeni radni Prawa i Sprawiedliwości. Dariusz Lasocki zwrócił się o przywrócenie daty i charakteru opłatkowego spotkania, ale jego prośba nie została wysłuchana. Zwracam uwagę, że jest to jednak jednoosobowa decyzja, dosyć mocno antydemokratyczna. Nie jest tak, że wszyscy radni zgadzają się na taki dyktat i pani przewodnicząca powinna jednak brać pod uwagę wszystkie głosy, ale też przede wszystkim tradycje. Łamanie chleba nie jest tylko tradycją chrześcijańską, ale bardzo humanistyczną, tak więc trudno przyjąć, dlaczego takie działania w Radzie Warszawy, ale też Warszawa dosyć mocno skręca w lewo rządami Rafała Trzaskowskiego i jest to konsekwencja właśnie tego skrętu. A ostatnie posiedzenie Rady Warszawy przed Bożym Narodzeniem będzie 12 grudnia. To był serwis Trójki. Czas na sport i Tomasz Gorazdowski. Zaczęło się trochę dziać. Trwa spotkanie w piłkarskim Pucharze Polski. Piłkarze grają w Ząbkach. Legia 2 gra z Piastem Gliwice i pierwszą połowę przegrała 0-1. Grają też siatkarze. W Lidze Mistrzów pierwszy mecz rozgrywa mistrz Polski Zaksa Kędzierzyn. Gra z Wojewodiną Nowy Sad. Pierwszy set wygrali mistrzowie Polski do 20. W drugim też byli lepsi. Wygrali do 21. Polowanie trwa i takie polowanie, tylko takie akceptujemy. Polowanie na Mauricio Pochettino, zwolnionego z Tottenhamu. Ilu się dziwi, czemu Argentyńczyk został zwolniony? Fakt, Tottenham grał słabiej, ale przecież chwile słabości zdarzają się każdemu zespołowi. Prawie każdemu. Więc Pochettino jest wolny, już zgłosił się po niego Bayern Monachium. Podobno zainteresowany jest Arsenal Londyn, ale sam Argentyńczyk chciałby podobno zostać trenerem Manchester United. I to może się udać, bo United też na razie nie grają najlepiej, a apetyty jak to na Old Trafford. Ogromne. Jeszcze o piłkarskich fantasmagoriach. Francuski miliarder Bernard Arnault jest podobno bliski przejęcia AC Milan. Nic w tym dziwnego. Kluby zmieniają właścicieli, ale Francuz po kupieniu klubu chce zatrudnić w nim Lionela Messiego i Pepa Guardiole. Czysta fantazja, choć za Arnault coś przemawia. Pieniądze. I to gigantyczne pieniądze liczące w miliardach. Jego majątek szacowany jest na 73 miliardy euro. Skąd te pieniądze? Szefuje koncernowi Louis Vuitton Moët Hennessy. No i wszystko jasne. A teraz o skokach, których może nie być. Pogoda zaczyna grać ze skoczkami w Macao i wygrywa. Konkursy w Kusamo w miniony weekend odwołano, bo wiało 7 metrów na sekundę, a według aktualnych prognoz od piątku w Niżnym Tagile można się spodziewać podobnie silnego wiatru. W godzinach rozgrywania kwalifikacji konkursów średnio ma wiać z prędkością 6 metrów na sekundę. Takie prognozy mają utrzymać się do poniedziałku. To nie koniec kłopotów. W Klingenthal, gdzie skoki mają odbyć się za 2 tygodnie, zniszczono śnieg przygotowany na zawody. Po prostu nie zabezpieczono go odpowiednio. Organizatorzy zapewniają, że śnieg zdążą przygotować, no ale kłopot i stres jest. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze u nas słowo o pogodzie. Środa z przymrozkami tylko na krańcach południowych. W pozostałych częściach kraju temperatura na plusie. Jutro w ciągu dnia stopień powyżej zera w Przemyślu. W Lublinie i w Łodzi 2 stopnie, w Krakowie i Białymstoku 3, w Warszawie 4, we Wrocławiu i Szczecinie 5. Najcieplej jutro w okolicach Zatoki Gdańskiej 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Dziękujemy za listy i telefony. Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się. Do usłyszenia. A niebawem Magiel Wagli. Ogłoszenie społeczne. Sokołowsko. Kiedyś najważniejsze miejsce w Europie w leczeniu chorób płuc. W 2008 roku budynek sanatorium Bremera spłonął. Odbudowy zabytkowych obiektów podjęła się Fundacja Sztuki Współczesnej in situ, która tworzy tutaj Międzynarodowe Laboratorium Kultury i unikalne archiwum Krzysztofa Kieślowskiego. Od 9 lat dynamicznie rozwija szeroko pojętą edukację i sztukę. Dowiedz się więcej na odbuduj.sokolowsko.org. Wspólnie odbudujmy Sokołowsko. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować 3 urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze 2 razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Komponował już na wiolonczele, fortepian i flet. Teraz przyszła pora na skrzypce. Koncert skrzypcowy Pawła Mykietyna w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wykona go Marcin Markowicz, któremu kompozytor dedykował ten utwór. Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie poprowadzi Michał Klauza. Ponadto w programie Polskie Kolędy w opracowaniu Witolda Lutosławskiego w interpretacji Olgi Pasiecznik. Zapraszamy w niedzielę 8 grudnia o godzinie 18. Sponsorem koncertu jest PKP Cargo. Bolące zatoki, zapchany nos? Zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast. A samo płukanie?

Dobry wieczór Państwu. Magiel Wagli, hrabia Miczudunika, ten numer PESEL i pani Bum Bum. Dzisiaj wydanie higieniczne. Dwie godziny bez przesterowanych gitar i jakichś takich szarpidrutów specjalnych. Dobry wieczór Państwu. To ja mówię, czyli wspomniana już pani Bum Bum. Rozpocząłem dzisiejszą audycję od płyty nagranej przez artystów, których, jak wiem, przynajmniej część z Państwa uwielbia, mianowicie Avishai Cohen i Jonathan Avishai. Płyta została nagrana w 2018 roku, ale wydana stosunkowo niedawno przez ECM na winylu, co w przypadku ECM-u zdarza się coraz częściej, co bardzo cieszy. Tytuł utworu Crescent, a tytuł płyty całej Playing the Room, bardzo piękna płyta, fantastycznie, tak na marginesie, taka drobna dygresja, że duety stwarzają genialną możliwość grania ciszą, pauzami, dynamiką, przestrzenią. Wybitni artyści robią to naprawdę wybitnie. Ode mnie, tak jak sobie patrzę, co już tu przyniosłem, no to w pierwszej godzinie przede wszystkim dużo młodzieży. Przeróżnej. Taki na sam początek może takie zaskoczenie, bo jeszcze nie opowiadałem, chociaż płyta przynajmniej miłośnikom elektroniki wszelaki już na pewno znana. Nowa płyta Floating Points, trzecia płyta producenta z Anglii, Sam Schofelda. Rozpoczyna się wiolonczelami, altówkami. Troszkę na koniec popsutymi, a gdzieś pod koniec płyty pojawia się taki utwór jak Sea-Watch, który chciałem też zaprezentować. Oczywiście pomiędzy tymi miniaturkami różnego typu wiertarki i naprawdę chirurgiczne, a tutaj mogę użyć tego słowa, bo pan jest zresztą nie chirurgiem, ale jakimś neurobiologiem z wykształcenia. Bardzo, bardzo dobre recenzje zbiera ta płyta, bo rzeczywiście od czasu Aphex Twina dawno tak dobrze pociętej płyty nie słyszałem. Bardzo dobra płyta. Płyta nazywa się Crash, ale ze względu na to, że mamy higienę dzisiaj, no to bez wiertarek, bez wiercenia zębów się dzisiaj obejdzie. Floating Points, Sea-Watch to taki utwór już no, prawie na koniec płyty. Thank you. No i taki wyciszony Floating Points, chociaż na płycie jest zgoła inaczej, odmiennie. No ale te wiertary, też przyjdzie czas za tydzień. Tak się umówiliśmy, że będzie muzyka czarna, przeróżna. Więc może za dwa tygodnie jeszcze jakaś wiertarka w audycji się wydarzy. No ja również płytkę nową, aczkolwiek my mężczyźni, przynajmniej główny bohater już do młodziaków nie należy. Myślę tu o Riku Trifa, który właśnie wydał płytę pod tym kwartet, gdyż nagrał go głównie w kwartecie. Artur Chnatek na bębnach, Marcello Giuliani na basie, Benoit Corbos na pianie i Eric Trifa plus goście. No płytka bez specjalnych uniesień, myślę, ale bardzo przyjemnie się słucha. Posłuchajmy sobie na początek Hulgate utworu. Thank you. No bardzo ładnie. Bardzo przyjemnie. Ode mnie pani, która pojawiła się już w Maglu, ale w duecie z Nilsem Framem, bo to koleżanka pana Nilsa z Berlina, która na wiolonczeli pogrywa, ale też nie boi się pokręcić jakimś takim pokrętłem na samplerze czy w komputerze. Występowała przede wszystkim z przeróżnymi artystami, m.in. Ben Lucas Boysen, albo pani, o której jest coraz głośniej, pani Agnes Obel. Z tą panią akurat występowała też bezpośrednio na scenie. Zdecydowała się na swoją płytę w całości skomponowaną, zaszumioną też przez panią Annę dla wytwórni Erase Tapes, bo ta pierwsza to taka króciutka, 7 utworów, chyba tak, 7, w ogóle płyta nazywa się Seven Fingers, ta razem z Nilsem Framem. No a tu już pełna płyta tych utworów troszeczkę tutaj jest. Ja dopiero wczoraj ją dorwałem, bo to jest nowiutka płyta. I wydaje mi się, że podobne troszkę myślenie, jeżeli chodzi o samplowanie wiolonczeli i też sam klimat z panią na przykład Julią Kent czy Hildur Gunnarsdottir. I tak sobie szybko przypomniałem o tej wiolonczeli i spojrzałem, co słychać u pani Julii Kent, i o tym będzie też za chwilę, za momencik. Anne Miller, Heliopause nazywa się cała płyta. Numer drugi. Thank you. Anne Miller, nowiutka płyta dla Eraser Tapes. Heliopause się nazywa. No będę jeszcze wracał, bo tam się dzieją jeszcze rzeczy. Bardzo dzięki za listy od Państwa. No tu od Pana Marcina piękne zdjęcie z ptakoliśćmi albo liścioptakami. Natomiast pytanie podchwytliwe. Jeśli Muzyk Weekend traktuje jako tydzień pracy, to czy wtorek jest początkiem weekendu? No powiem tak, Mazelinka troszkę. Wtorek jest świętem, gdyż możemy się z Państwem spotkać w programie trzecim i prezentować im przepiękną muzykę, która mam nadzieję im się podoba. A za chwilę She's the Moon, utwór z płyty Erika Trifa. Tym razem gościem jest pani Andrina Bollinger. Ona jest kompozytorką, gra też na skrzypkach, uprawia różne rodzaje muzyki z pogranicza popu i muzyki jazzowej. Erik Trifa. Sun's white light, she's cold without. The tulip blooms in stereo. No i jak Państwo słyszało, bywa na tej płycie też rozrywkowo, popowo, ale bardzo przyjemnie. Erik Trifa jest w ogóle osobą bardzo otwartą na różne, na różne kooperacje. Był taki okres, że mieliśmy nawet razem gdzieś tam zagrać, on zaakceptował utwory, ale potem się ten koncert popsuł. Może kiedyś do tego dojdzie, gdyż muzyka z niego znakomita. Teraz pani Agnieszka Obrzańska prowadzi Państwa po terenie kultury. Teren. Kultura. Wśród grudniowych festiwali na pewno warto wyróżnić Święto Krótkiego Kina w Białymstoku. Już jutro startuje 14. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Żubrowka. Na miejscu zobaczymy ponad 100 filmów z całego świata, które powalczą o nagrody w 8 konkursach. A o Żubrowce opowiada już Maciej Rant, W tym roku takim motywem przewodnim jest kosmos, fantastyka, podróże w czasie. Tu jest to na pewno tajemnica. Kosmos to też szansa ucieczki. Ucieczki z tego, co się dzieje na Ziemi, tych wszystkich problemów. Ale też szansa, że po prostu my możemy na tą Ziemię spojrzeć z perspektywy. My możemy też spojrzeć na Podlasie z pewnej perspektywy, z tego oddalenia, gdzie widać trochę więcej. A okazji do takiego spojrzenia z dystansu, z wielu perspektyw będzie wiele. Już jutro na uroczyste otwarcie festiwalu filmowo-muzyczna podróż. Janusz Rasmussen z duetu Kiasmos zagra na żywo do filmu Misja z Marsa z 1918 roku. Film, który powstał 101 lat temu i to był taki pacyfistyczny fresk, który powstał podczas I wojny światowej i tutaj już 101 lat temu powstał film, który mówił, że na Marsie może być inaczej, że ludzie mogą się kochać, że kosmici z Marsa nie są po to, żeby zabijać ludzi, tylko że po prostu mogą nas nauczyć, jak po prostu żyć obok siebie, być różnym, ale akceptować to po prostu. I tutaj szukaliśmy też kogoś, kto zilustruje to muzyką na żywo i długo nad tym pracując udało nam się zaprosić do tej współpracy Janusza Rasmussena z Kiasmos. To na rozpoczęcie festiwalu. Start o godzinie 20 w Kinie Forum. Potem już oglądamy filmy. O każdym festiwalu świadczy na pewno konkurs i myślę, że w tym roku po raz kolejny udało nam się wyselekcjonować naprawdę bardzo dobre filmy. 3 konkursy polskie, amatorzy, studenci, niezależni, 2 zagraniczne, Okno na Wschód, cały ten świat, 2 konkursy skierowane do twórców z całego świata, czyli Music Video, zawsze bardzo mocna selekcja, też bardzo fajny konkurs Na Skraju, gdzie umieszczamy filmy, które nie do końca pasują nam do głównego programu, ale są na tyle interesujące i ważne, że chcemy znaleźć dla nich przestrzeń. Myślę, że też bardzo ważny dla każdego festiwalu konkurs Kids, gdzie jurorami są dzieciaki, także wychowujemy sobie publiczność. Bardzo fajna sytuacja. No, na pewno Żubrawka to też miejsce spotkań, czyli wschodu z zachodem, czyli bardzo mocno zawsze stawiamy na ten program wschodni. Po raz kolejny wschodnie przyjemności, czyli takie ukryte, specjalne, specyficzne, nietypowe zachowania, charakterystyczne tylko dla ludzi ze wschodu. Bardzo fajna selekcja, która też później kończy się rozmową, takim brunchem, gdzie przy wspólnym stole mówimy o tym, co nas łączy na wschodzie. Dodatkowo, korzystając z tego, że fascynuje nas w tym roku kosmos i podróże w czasie, czyli science fiction, ciekawy blok wschodnich właśnie filmów krótkometrażowych science fiction, bardzo ciekawa podróż na Kaukaz, dokumentalna, zestaw dokumentów z Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii. Praktycznie co roku przy okazji Żubrowki, każdy, kto po prostu zmierzy się z tymi sekcjami konkursowymi, zobaczy naprawdę ten świat, no mega, mega interesujący, mega ciekawy, często smutny, brutalny, ale też bardzo prawdziwy, fascynujący, różnorodny, kolorowy. Też myślę, że też ważne jest też takie doświadczenie, że nie jesteśmy sami w tym kosmosie. To jest bardzo interesujące. Filmy to oczywiście podstawa festiwalu, ale to także świetna muzyka. Co w tym roku? Fama wieczorami to oprócz dyskusji filmowców to także kosmiczne spotkanie różnych gatunków muzycznych. Klub słynie z dobrego basu, więc to będą basowe wieczory. Po raz drugi będzie się impreza Żubrowka Ghost Techno. W tym roku bardzo się cieszymy, bo na scenie Famy będzie gościła Nazira, DJ-ka z Kazachstanu, aktywistka społeczna, osoba, która chce zmieniać rzeczywistość. Też artystka, która gra świetne sety. Bardzo też ciekawa artystka z Ukrainy, Murawiowa. Jeżeli techno i Podlasie, no to Jędrzej, czyli Ditek będzie też na scenie. No ja się strasznie cieszę, że Kelman Duran się pojawi tutaj. To jest dominikański artysta. Dodatkowo francuska artystka Kuku Chloe. Dodatkowo w sobotę też na scenie Famy Fatima Ferry. Ma korzenie afgańskie, ale działa w Holandii. Ona też w swoich basowych setach wykorzystuje dużo tych orientalnych motywów. To też takie fajne połączenie. Szukamy takich właśnie artystów. I tak pokrótce prezentuje się program tegorocznej Żubrowki. Szczegóły znajdziemy na www.żubrowka.pl, a 14. edycja tego Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych zaczyna się jutro i potrwa do 8 grudnia. A ja zapraszam do Białegostoku. Kolejna, już nie taka nowa płyta, ale nowy dla mnie duet. Duet nazywa się Ava, płyta nazywa się Waves. To jest pani Anna Fip i Aisling Brower. Na fortepianie pani gra, a druga pani na skrzypcach. Chociaż w kilku utworach pojawia się także wiolonczela. No nie jest to specjalnie zaskakujące, bardzo dobrze to jest wszystko zagrane. taka bardzo przyjemna, miejscami dosyć przewidywalna płyta, ale tutaj w tej higienie się ładnie zmiksuje. Jeżeli miałbym wybierać, czy wolę Awę, tę płytę, czy Annę Miller, no to zdecydowanie Annę Miller, która jest taka bardziej niepokojąca, miejscami szumiąca, ale ciekawostka. Tym bardziej, że Awa wydaje wytwórni, która głównie zajmuje się szeroko rozumianą muzyką popową. Zaczynała współpracę z Björk, czyli Little Indian Records. Proszę bardzo, Awa.